planuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci, 30 dzień czerwca, piątek, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wielki dzień dla Świnoujścia, koniec z czekaniem na prom, wreszcie jest tunel. Rosyjski szpieg działał pod przykrywką hokeisty Śląskiego Klubu. Polska chce, by sprawa relokacji migrantów była kwestią dobrowolności, a nie przymusu. Koniec gehenny mieszkańców Świnoujścia. Właśnie teraz, w samo południe, tunel łączący wyspy Uznam i Wolin zostaje uroczyście otwarty. Trzeba było aż 7 dekad, by centrum Świnoujścia zyskało drogowe połączenie z centrum kraju. Jak mówił w Polskim Radiu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, inwestycja została zrealizowana, bo rządy w Polsce objął PiS. Rząd Donalda Tuska nie był wcale zwolennikiem tej inwestycji, bo po raz kolejny wmawiano polskim obywatelom, że pieniędzy na tę inwestycję nie ma. Pieniądze unijne płynęły, ale jakoś tak dziwnym trafem się rozchodziły po bokach i niekoniecznie trafiały tam, gdzie powinny trafiać, chociażby na takie inwestycje jak budowa tunelu właśnie pod Świną. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości powrócił do wstępnych przecież koncepcji projektów, które już były przygotowane w latach 2006-2007. Powrócił w 2016 roku. Wówczas zostały podjęte konkretne decyzje, które dzisiaj owocują tym, że możemy cieszyć się z tej inwestycji. Tunel nie pozostanie bez znaczenia dla gospodarki w mieście i całym regionie, mówi rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jas. Jeśli chodzi o miasto, to zniknie bariera, która powodowała, że część usług, na przykład w sferze zamówień publicznych, była droższa. Szybszy i tańszy będzie transport towarów, paliw. W związku ze zmianą dostępności wyspy Uznam, część mieszkańców zechce zamieszkać poza miastem, w satelickich miejscowościach, co może mieć wpływ na ceny nieruchomości w regionie. No i w mieście pojawi się więcej turystów jednodniowych, wzrosną więc obroty w lokalnym biznesie. Zanim tunelem wieczorem przyjadą pierwsi kierowcy, pozostanie on do dyspozycji mieszkańców. Relacja Joanny Maraszek. Na stałą przeprawę między wyspami Uznam i Wolin mieszkańcy Świnoujścia czekali latami. Dlatego zanim tunelem przejedzie pierwszy samochód, przebiegną nim właśnie mieszkańcy. Tuż po oficjalnej części i przecięciu wstęgi, jako pierwsza przemierzy go grupa zorganizowanych biegaczy. Będzie to około 100 osób. W tym czasie do startu szykował się będzie peleton, czyli rowerowa masa krytyczna, w której weźmie udział aż 300 osób. Ci, którym nie uda się przebiec ani przejechać rowerem, mogą skorzystać z kolejek turystycznych, które chętnych do zwiedzania przewozić będą między 16 a 19. Kursy odbywać się będą po obu stronach tunelu. Między 19 a 20 służby sprawdzą, czy wszystkie urządzenia w tunelu działają jak powinny. Pierwszy samochód przez tunel przejedzie o godzinie 20. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Kolejny rosyjski szpieg zatrzymany w Polsce to 20-letni hokeista pierwszoligowego klubu na Śląsku. Jak mówi zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zatrzymany przebywał w Polsce od 2 lat i miał ugruntowaną pozycję. Osoba, która miała ustabilizowane życie w Polsce i status, a pomimo tego zdecydowała się na współpracę z rosyjskim wywiadem. Ten człowiek był wysyłany w różne miejsca. To wszystko oczywiście ABW ma udokumentowane. Ten człowiek zbierał informacje, również materiał multimedialny z tych miejsc i przekazywał na bieżąco rosyjskiemu wywiadowi, za co dostawał swoistą pensję. Był wynagradzany, miał świadomość, co robi. Za działalność szpiegowską mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Nie ma zgody polskiego rządu na przymusowość w sprawie relokacji. To stanowisko przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie w Brukseli. Polska chce powrotu do unijnych ustaleń ze szczytu z 2018 roku, kiedy Rada Europejska uznała, że przyjmowanie migrantów to dobrowolna decyzja państw członkowskich, mówi szef polskiego rządu. I my stoimy na tamtym stanowisku. Tymczasem część krajów członkowskich chciało odejść od tych konkluzji z 2018 roku. Wczoraj 7-godzinne rozmowy przywódców nie przyniosły rezultatu, bo nie było zgody na poprawkę do wniosków przygotowaną przez Polskę, popartą tylko przez Węgry. Kiedy Francja płonie w ogniu zamieszek, prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z żoną bawi się na koncercie Eltona Johna. Ten odbył się w Paryżu w środę wieczorem. Było to w drugim dniu zamieszek. Macrona sfilmowano podczas jednego z występów pożegnalnej trasy koncertowej Eltona Johna. Zdjęcie wywołało ogromne oburzenie. Zachowanie prezydenta skomentował m.in. deputowany Partii Jedności Narodowej. Emmanuel Macron idzie na koncert Eltona Johna, gdy Francja płonie mimo wysiłków organów ścigania, by stłumić te zamieszki. Czytamy w opublikowanym poście. Ponad 300 osób z 6 kontynentów bierze udział w Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy. Do stolicy przyjechali zarówno potomkowie XIX-wiecznej polskiej emigracji, jak i osoby, które opuściły kraj w ostatnich dekadach. Mirosław Szejbak, prezes Polskiego Teatru w Wilnie. A jeszcze jestem, jak to mówię, z zeszłego wieku, więc mieszkało się jeszcze w Związku Radzieckim. Byliśmy odcięci od kultury polskiej, od tego codziennego języka polskiego. Z tego być może jest również pewien plus, bo zachowaliśmy pewien taki język, może trochę archaiczny, ale taki, który był wcześniej używany. Więc często mówimy, że mówimy w taki sposób, jak mówił Adam Mickiewicz. Z tym twardym l, z tym niekiedy zaciąganiem. Dorota Parzyszek. Przyjechałam z Tunezji. 9 lat temu założyliśmy stowarzyszenie Dom Polski. Jest chęć nauki, no chociażby najmłodszy trzeci syn Polaka powiedział, ja chcę chodzić do szkoły polskiej. Zaczął chodzić, jako że tata naprawdę zapracowany, nie ma czasu, żeby pomagać mu. To mama Tunezyjka nauczyła się polskiego, żeby synowi pomagać. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział zwiększenie finansowania polskich przedszkoli za granicą. Pierwsze takie placówki powstały już w Niemczech. To zaniedbanie państwa polskiego powoli chcemy nadrabiać. Mówimy o dzieciach polskich, które rodzą się w mieszanych rodzinach. Mówimy o dzieciach polskich, dla których pierwszym językiem jest język angielski, język francuski, język włoski czy język niemiecki. A tego języka w tych mieszanych rodzinach muszą się uczyć właśnie w polskich przedszkolach, w polskich szkołach. Poza granicami naszego kraju żyje około 20 milionów osób polskiego pochodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora najwięcej słońca i według zapowiedzi synoptyków sucho, między innymi w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu i w Krakowie nad morzem. Przelotny deszcz, na zachodzie też deszcz, ale do tego też błyskawice i grzmoty, czyli na zachodzie dzisiaj wyładowania. Temperatura maksymalna w okolicach 25 stopni, chłodniej nad morzem, maksymalnie 20-21 w weekend i to zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Trochę chłodniej, wszędzie w okolicach 21 stopni, no i chwilami będzie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Jezioro, las, nowe trasy rowerowe. Świetny pomysł, ale najpierw kupmy nowe rowery. Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. A do tego rowery i hulajnogi elektryczne w super cenach. Płać wygodniej z Allegro Pay. Allegro. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 1 lipca, gości nas Tarnów. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Lemon i Kuba Szmajkowski. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Zapraszamy na weekend. Niezmiennie do 13. Nowe odkrycia połączone z nowymi technologiami. To w ten weekend w Suwałkach będzie m.in. turniej wojów i turniej uczniczy. To do 13 też tutaj trafimy, tak prosto do celu. Zaprosimy też Państwa na koncerty, a także zabierzemy Państwa na wyprawę kajakiem. No i gramy, by łapać pozytywną energię. Proszę bardzo, Kaiser Chiefs, Ruby. Let's never be sad. Trzeci Polskiego Radia. Po 12:00 Lady Punk, to co mamy w programie trzecim. Skoro zapraszamy na weekend, to też na chwilę koncertowe. U nas na antenie w niedzielę od 20:00 program Trójka Live. Piotr Baron zabierze Państwa na różne koncerty, to po pierwsze. A po drugie teraz koncertowe rozszerzenie Małgorzaty Łukowskiej. Trzeba do chmurskę szczenia. Na początek zapraszam Państwa na Maltę. W Poznaniu. Nad Jeziorem Maltańskim startuje festiwal Hashtag na Falach. Dziś o 20:00 w ramach imprezy zagra kwadrofonik z Melą Koteluk, a później polsko-ukraiński duet Dagadana. Z kolei jutro wystąpią Zalia i duet Matylda Łukasiewicz. Pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rąbę zbrane, planety z brązu lane. jeden z największych, najpopularniejszych i jak się też mówi najdroższych festiwali, które odbywają się w Polsce, trwa właśnie w Gdyni. Do dyspozycji artystów są aż 4 sceny. Na głównej o 18:00 zagra dzisiaj Daria Zawiałow, o 20:00 Queens of the Stone Age, a o 22:00 Arctic Monkeys. Impreza potrwa do jutra. Ostatni koncert na scenie głównej da Kendrick Lamar. To o północy. A teraz z północy Polski przenosimy się do Ostródy, gdzie rusza dziś festiwal z muzyką filmową, podczas którego wystąpią topowe gwiazdy polskiej sceny. Dziś zaśpiewają m.in. Kasia Moś, Mateusz Ziółko, a także Agnieszka Przekupień, Wojciech Daniel i Marcin Franc. Koncert z muzyką filmową startuje o 19:30 w tamtejszym amfiteatrze. I na koniec jeszcze zaproszenie na niedzielny koncert światowej gwiazdy muzyki pop. W Warszawie zagra Harry Styles. Brytyjski wokalista jest uznawany za jednego z najbardziej wpływowych artystów muzyki pop na świecie. Jego koncert w Warszawie zacznie się o 17:00, już w tę niedzielę. Minuty po południu, a co live w ten weekend w Suwałkach? O tym w Trójce za 7 minut można powiedzieć. Zajrzymy do sekcji Archeo, choć hasło: nowe technologie, nowe odkrycia. You killed the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Open door. Do I exist? Do you anymore? Program Trzeci Polskiego Radia. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Minut po południu, Trójka Polskie Radio, były sen. To teraz o tym, co na jawie w Suwałkach od jutra. Jest gość, pan Jerzy Siemaszko, kierownik festynu, Jaćwiecki Festyn Archeologiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę najpierw powiedzieć, bo zawsze mówi się, że w Suwałkach chłodno. Jak dzisiaj temperatura? 25, piękne słoneczko, także to jak zwykle jest nieprawda, cały czas szyją nam buty, a przecież to najpiękniejszy kawałek Polski, to chyba z zazdrości tak się dzieje. Oby pogoda dopisywała jutro i pojutrze, prawda? Mamy zamówiono, więc liczę na to, że wszystko się spełni. Trzeba pamiętać, że siły natury to były święte dla Jaćwingów. Chyba powinni mieć tam wejście jakieś, żeby załatwić nam przyzwoite warunki. Czyli naturalnie zapraszamy na festyn archeologiczny, ale tu jest ciekawe i też osobiście chcę się dowiedzieć, jak to połączyć. Nowe technologie, nowe odkrycia, archeo. Proszę wyjaśnić. Archeologia kojarzy się z wieloma stereotypami, że to tylko człowiek z pędzelkiem gdzieś tam odgrzebujący jakieś wspaniałe znaleziska, a tymczasem tak naprawdę archeologia dokonała gigantycznego skoku i w tej chwili bez najnowszych technik, bez najnowszych badań nie wiedzielibyśmy bardzo wielu rzeczy. Muszę powiedzieć jedno, w ciągu ostatnich 20 lat zastosowania najnowszych technik w badaniach archeologicznych dowiedzieliśmy się więcej o ćwingach niż przez 200 lat poprzednich badań. Także to świadczy o tym, że najnowsze techniki są bardzo ważne. I postanowiliśmy w tym roku, żeby to udowodnić, żeby to pokazać po prostu podczas naszego festynu. No i co proszę opowiedzieć, bo tutaj widzę, że między innymi turniej wojów będzie. Ja jestem miłośnikiem fantasy, więc tutaj jestem żywo zainteresowany, ale też na przykład turniej łuczniczy. Tak, jak najbardziej. I to turniej łuczniczy jest w trzech kategoriach. Jedna będzie również dla wojów. Tam już występują profesjonaliści i nie ma żartów. Natomiast niezależnie od tego będzie turniej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Także każdy będzie mógł zapisać się i spróbować swoich umiejętności strzeleckich, a dzięki współpracy z naszymi partnerami nagrody będą atrakcyjne. Czyli Suwałki, trafny wybór w ten weekend zdecydowanie. Proszę powiedzieć, co jeszcze ciekawego dla wszystkich chcących właśnie wypocząć na tym festynie czeka. Więc po raz pierwszy mamy taką okazję, żeby zapoznać się z najnowszymi technologiami, które można zastosować do badań archeologicznych, ale również do edukacji archeologicznej, takich jak gogle VR, jak drukarki trójwymiarowe, 3D, inne obrabiarki i tak dalej, które pozwalają wykonać rekonstrukcję dawnych przedmiotów. Do tego będą również stoiska przygotowane przez archeologów, które prezentują właśnie te najnowsze osiągnięcia badań archeologicznych związane z upowszechnieniem najnowszych technik. Tą pierwszą część organizuje GovTech, natomiast pokazy już takie stricte archeologiczne są organizowane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i będą tam również pokazy dawnych umiejętności, dawnych rzemiosł. Będzie można sobie samemu spróbować sporządzić pożywienie za pomocą dawnych metod i technik i przepisów kulinarnych. Czyli ubijanie w moździerzu chociażby. Chociażby tam ubijanie w moździerzu, ale również to, żeby zjeść te podpłomyki, to najpierw trzeba mąkę utrzeć sobie na żarnach, także nie ma żartów. Nie ma nic za darmo. Czyli wychodzimy poza te ramy takiego archeo i korzystamy z tego, z wynalazków XXI wieku. Tak, dokładnie. Sami jesteśmy ciekawi, bo to w zasadzie premierowa taka, to jest premierowy taki eksperyment chyba w skali kraju, gdzie rzeczywiście startujemy z prezentacją tych najnowocześniejszych różnych osiągnięć technik cyfrowych i tak dalej oraz sposobów prezentacji i odtwarzania tych najdawniejszych metod życia, przepięknych, wykonywania przepięknych ozdób, przedmiotów rzemieślniczych i tak dalej, no ale również jest to pożenione działalnością wojów, którzy po prostu korzystając z rzetelnej wiedzy historycznej starają się odtwarzać te dawne techniki bojowe. To tam już nie ma żartów, rzeczywiście czasami nawet delikatnie krew się potrafi polać, chociaż my staramy się, żeby do tego nigdy nie doszło. Żeby się działo, to trzeba zacząć, więc to są takie pierwsze koty za płoty. Oczywiście program Trzeci kibicuje. Dokładnie. Proszę powiedzieć, Suwałki, gdzie konkretnie i w jakich godzinach? Proszę Państwa, najłatwiej w ogóle pełną informację zdobyć na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Tam pełne informacje, program imprezy, jak również informacje o dojazdach, bo co ważne, dzięki uprzejmości miasta Suwałki podczas całej imprezy będą kursowały bezpłatne autobusy miejskie, także można tam dojechać bez angażowania własnych środków. Natomiast jest to niedaleko, można tam przyjść spacerem, można dojechać rowerem, jak również dla chętnych samochodem przygotowane są parkingi. Na stronie muzeum znajduje się mapka z możliwością właśnie pobrania współrzędnych do GPS-u i zapewnienia sobie odpowiedniego dojazdu. 1 lipca, czyli w sobotę, startujemy o godzinie 15. czyli jutro dokładnie, startujemy o godzinie 15 i te wszystkie atrakcje będą miały miejsce do godziny aż 20:45. Potem nastąpi kwadrans przerwy i kolejny gwóźdź programu, bo o godzinie 21:05 do 22:25 odbędzie się koncert zespołu Percival, znanego chociażby z tego, że przygotował muzykę do gry Wiedźmin, więc dla wielu, myślę, słuchaczy nie jest to czyli idealnie, że wspomniałem o tym fantasy. No dokładnie. Także jest to na pewno dla wielu osób grupa znana i lubiana i mamy nadzieję, że publiczność na tym koncercie dopisze. Natomiast w niedzielę zaczynamy o godzinie 11 i będziemy działali przez cały dzień do godziny 17. W trakcie tego dnia odbędą się 3 tury właśnie tego turnieju łuczniczego dla dzieci do 14 lat, potem dla dorosłych i młodzieży powyżej lat 15. Jak również dla samych wojów, ale również tradycja naszego festynu, turniej wojów Oskarcz Komanda. Tam już profesjonalni wojowie walczą o bardzo cenne nagrody. Ciekawe. I rzeczywiście. Może być tak, że objawi się polski Robin Hood. No tak, no to my już takiego mamy tutaj naprawdę i to mało tego, to jednym z czołowych zawodników, jeżeli to można tak nazwać, jest dowódca grupy wojów Perasu Dinois Suwałk, która odtwarza właśnie obyczaje dawnych jaćwingów, także to jest tutaj już znana czyli dyscyplina. Zapraszamy, jaćwiejski festyn archeologiczny. Archeologiczny, tak. Tak, ale w takim, podany w takim nowoczesnym wydaniu. Zapraszamy, pan Jerzy Siemaszko, kierownik właśnie tego festynu, był gościem Trójki. Jak słyszymy, pogoda, gwarantuję, pan będzie dopisywać. No musi dopisać, zawsze nam dopisywała na festynach, także liczę na to, że tym razem nam psikusa nie sprawi. Na pewno będzie można wytrzymać, nawet jeżeli gdzieś tam w niedzielę się jakieś przelotne deszczyki pojawią. Warto i tak przyjść, bo naprawdę atrakcji jest mnóstwo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja również dziękuję i zapraszam. Do widzenia.

Żeby wyprawa kajakowa była udana, trzeba najpierw ją zaplanować. Pierwsza podstawowa rzecz to należy zapoznać się z trasą tego spływu. Mówi Magdalena Malinowska, przewodnik po Warmii i Mazurach. W jaki sposób przebiega, którędy płynie, czy po drodze czekają nas jakieś regularne przenoski, czyli jakieś miejsca na przykład przy dawnych młynach, czy obecnie funkcjonujących, czy przy elektrowniach wodnych, czy inne przeszkody na wodzie, bo takie się zdarzają. Więc dobrze wcześniej wiedzieć, co nas czeka, bo nie wszystkie nasze rzeki są oznakowane jako szlaki kajakowe. Nie wszystkie są na co dzień takimi popularnymi trasami wykorzystywanymi przez wodniaków, więc trasa, podstawowa rzecz, wziąć ze sobą mapę, bo jeżeli to jest jakiś dłuższy szlak kajakowy, jeżeli będziemy płynąć na przykład kilka czy kilkanaście dni, bo oczywiście takie wyprawy też się zdarzają, no to mieć ze sobą mapę i wiedzieć, co nas będzie czekało. Poza tym to dobry humor, uśmiech i chyba tyle wystarczy na wodę. Powinniśmy dobrze sprawdzić, czy kajak, czy wiosła są sprawne, czy nie ma jakichś dziur, czy wiosła nie są wyszczerbione. Przypomina młodszy aspirant Aleksandra Wasiak, komisariat rzeczny Policji w Warszawie. Kamizelki ratunkowe powinniśmy też sprawdzić ich stan. Czy nie są podziurawione, poprzerywane paski i oczywiście dobrać je odpowiednio rozmiarowo. Taką kamizelkę ratunkową ubieramy, będąc jeszcze na brzegu. Sprawdzamy, czy ona jest dobrze zapięta i dopiero wtedy wchodzimy do wody, wodujemy nasz kajak i możemy cieszyć się przyjemnością z takiej rekreacji. Kajak jest w zasadzie dostępny dla każdego, począwszy od małych dzieci do dorosłych ludzi. Mówi Zbigniew Groblewski, organizator spływów kajakowych na Liwcu. Pozwala, poza tym, że miło spędzać czas, no to jeszcze można poznawać po drodze wiele interesujących miejsc, obserwować naturę, zwierzęta, które są na szlaku kajakowym. Jest to na pewno bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu. Z dzieckiem na pewno warto wybrać krótką trasę i rzekę płytką, jeszcze taką, gdzie możemy wyjść na brzeg dosyć często, czyli gdzie są jakieś takie plaże, gdzie można chwilę się pokąpać, albo po prostu wyjść na łąkę i chwilę przespacerować się czy pobiegać. Bierzemy jakieś przekąski, wodę, czapki na głowę, okulary przeciwsłoneczne. Przygotowujemy skórę, żeby słońce nas tutaj za mocno nie opaliło. Dobrze by było, żebyśmy mieli świadomość, jak się zachować, jeśli wypadniemy z takiego kajaka. Czy damy radę wejść na niego na środku rzeki, czy może lepszym pomysłem będzie spłynąć do brzegu i dopiero wtedy bezpiecznie wchodzić. Więc to wszystko powinniśmy wiedzieć, to powinniśmy mieć opanowane, żeby nie było zaskoczenia, jak już przydarzy nam się taka sytuacja. Najbardziej popularną rzeką, jeżeli chodzi o spływy kajakowe na Mazurach, jest legendarna Krutynia. Przepiękna rzeka, ponad 100 kilometrów szlaku kajakowego. Oprócz Krutyni bardzo fajną rzeką jest Łyna, która jest najdłuższą rzeką województwa warmińsko-mazurskiego, płynie przez Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, około 160 kilometrów szlaku kajakowego. Przygotowane przystanie kajakowe, miejsca, gdzie można biwakować, odpoczywać, rozpalić ognisko. No i tutaj już bardzo fajnie na tej rzece się organizuje spływy kilkudniowe na przykład. Na północy Stapina, Węgorapa, przepływająca przez Mrągowo rzeka Dajna, którą możemy dopłynąć do Świętej Lipki, do Sanktuarium Maryjnego. Takim województwem popularnym, jeżeli chodzi o rzeki, no to jest Podlasie. No ale w naszym kraju również inne, jak Brda czy Wieprz, to są bardzo popularne trasy kajakowe. Jak rozmawiamy często z turystami, którzy przyjeżdżają do nas za granicę, no to oni są zachwyceni tymi naszymi wodami i tym otoczeniem rzek, bo ta zieleń piękna, drzewa, które towarzyszą na trasie spływu, to naprawdę jest coś wyjątkowego, również pod tym względem turystycznym. No i tak, można płynąć w zachwycie. Jacek Frenzel przygotował dla Państwa bukiet ważnych porad. Mam nadzieję, że dopłyniecie Państwo dzięki Trójce z przyjemnością do celu, a ta najważniejsza podróż przede wszystkim będzie przyjemna. Keep inside. 10 minut do 13, tutaj Trójka Polskie Radio. To jeszcze jedno zaproszenie specjalnie dla Państwa, bardziej wirtualne niż naturalne. Mamy bardzo dobre informacje dla fanów gier komputerowych. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Meet the Rift w Łodzi. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje czekać będą na przybyłych pasjonatów elektronicznej rozrywki. Na festiwalu będzie można spotkać i profesjonalistów, którzy będą brać udział w rozgrywkach sportowych, a także początkujących graczy przy specjalnie przygotowanych stanowiskach gamingowych. Będę grał w grę. W co teraz dzieci grają? W Robloxa gram. W Stumble Guys i w Robloxa. Są tam skiny, kręczenia, fajne gry. Wszystkie, każdy gra z Riot Games. A czy dużo czasu spędzacie przed komputerem? Nie. Nie, bo mi się zepsuł, mam na telefonie. Nie wiem, myślę, że nie. A mama mówi, że tak. No to jest w błędzie. Za dużo. Nie, ja na telefonie. Czyli jednak prawda? Tak. Zapraszamy wszystkich do hali maszyn, do łódzkiego EC1. Będzie to festiwal gier komputerowych Meet the Rift. Justyna Oracz, Head of Communication, We Are Fantasy. Fani gier Riot Games oraz ci, którzy by chcieli poznać te gry, będą mieli szansę właśnie dotknąć tego świata w sposób bardzo namacalny, spróbować zarówno w swoich sił strefach free to play, jak i też będą mogli zobaczyć profesjonalne rozgrywki e-sportowe na scenie głównej. Będą też konkursy cosplay, będzie też premiera filmu, która tak naprawdę będzie tłumaczyła historię League of Legends w Polsce. Cały festiwal przygotowaliśmy po to, żeby pokazać kolejną pasję. Tak jak pasjonujemy się muzyką czy sportem, możemy pasjonować się właśnie grami. Karolina Diakowska, dyrektor zarządzający GamersX. Chcemy pokazać, że gry są tak naprawdę dla każdego. Chcemy poruszyć różną tematykę od tego, w jaki sposób pracować, czy w grach, czy w technologii. Stworzyć strefy, w których właśnie każdy będzie mógł spróbować i zarówno przetestować sprzęt, ponieważ gramy na sprzęcie najwyższej jakości, jak i poznać ten świat. Sam festiwal, tak jak właśnie festiwale muzyczne czy jakiekolwiek wydarzenia kulturalne, które się odbywają, są po prostu też super miejscem na spotkanie się czy z influencerami, czy z osobami związanymi z tym światem, po to, żeby sobie zrobić wspólne zdjęcie, zbić piątkę i po prostu miło spędzić czas. Tak jak tutaj są te targi, czy będą komputery, owszem, ja rozumiem, że można skorzystać, bo to fajne wydarzenie, ale w domu to trzeba szukać zajęć, żeby tylko ich oderwać od telefonów, komputerów, bo teraz jest świat komputerowy. Dzieci wolą żyć wirtualnie niż naprawdę w rzeczywistości wyjść na dwór. Tak. Maja to ona potrafi non stop grać, więc... Maja teraz potrafi 7 godzin siedzieć przed telefonem. Naprawdę. I co ty przez 7 godzin w ciągu dnia na przykład robisz na tym telefonie? Mam i wbiłam właśnie 90 koronek w 2 godziny. Jeżeli ich nie pogonię i powiem, słuchajcie, macie zrobić to, to, to i to, no to niestety nie znaję mu miaru. To jest fakt. Muszę niestety pilnować i trzymać ryzyko nad tym. Myślę, że to jest fajna atrakcja. My jednak wypychamy dzieci na dwór. Mimo wszystko. Mhm. Ale myślę, że dla nich to będzie fajna atrakcja. Przygotowaliśmy w granicach 90 stanowisk gamingowych. One będą rozlokowane na kilku strefach podzielonych właśnie tematycznie na poszczególne gry. Zarówno na strefie League of Legends będzie można wygrać stówkę w wyzwaniu z Lewusem. Zasiądziemy w oktagonach, czyli przeniesiemy świat gry na żywo. Dla wszystkich chętnych znajdzie się miejsce, nie trzeba się o nic martwić. Wydarzenie jest darmowe, więc zapraszamy wszystkich. Do Łodzi zapraszała Eliza Cichosz. Za 7 minut 13, proszę Państwa, Ryszard Jaźwiński, trójkowo-filmowo, na pewno po 13, jak co piątek, momenty będą wcześniej punktualnie o 13, serwis Trójki. No to my już dziękujemy. Michał Kowarski, Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszych podpowiedzi i weekend z Trójką będzie ciekawszy. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed.